Першую палескую вясну сустракаў тут Лабановіч. Здавалася, што засмучэнне, тая паласа тугі, што ўсю зіму не сходзілі з твару гэтага глухога кутка палесця, цяпер прайшлі, бо штось новае і радаснае пачынала вызначацца і ў агульным выглядзе пустэляў балот, і гэтага панурага лесу, і асобных хвой і дубоў, што высока падымалі ўгару свае кучаравыя галовы або адзінока стаялі па краях лесу. Вясна была ранняя, як і звычайна на палессі. У лясах на ўгрэвах снег злазіў боржда, і вызваленая з-пад снегу зямля радасна выглядала на свет жаўтавата-шэрымі плямкамі. Ужо выбіваўся і леташні бруснічнік, свежай сакавіты, сухія галінкі верасу, а вось і ягадніку. Побач чыгункі, дзе так прыемна купаліся залатыя косы сонейка, у зацішку зялёных хвой чырванаватага маладога бярэзніку ўжо цягнулася доўгая жоўтая паласа адтаўшай зямлі. Яна шырэла з кожным днём, з кожнай гадзінай. А каля масткоў на чыгунцы стаяў вясёлы гоман звонкіх кропель, сцякаючых важыўшыя рачулкі ручайкі. Засыпаныя снегам шпалы, старыя трухлявыя пні даўно загубленых дрэў, гнілыя галіны – всё выглядала з-пад снегу, і ўсё, здавалася, радавалася, што не апошні раз бачыла сонца. А лес, асветлены і абагрэты сонцам, пазіраў зусім так весела, і было штось незвычайна прыемнае ў гэтых першых светла-бліскучых іскрынках абуджэння жыцця, у гэтым зямлістым паху прэлых леташніх лісцяў, дзе-нідзе шарэўшых на зямлі. І зусім іншыя струны душы закраналіся гэтым кволым патыханнем вясны. І іншыя парыванні разам з абуджэннем прыроды калыхалі душу тихаю, няяснаю песняю, ці даўно чутаю казкаю, поўнаю хараства і чараў, і куды сцягнулі і клікалі. Куды? Можа, да таго невядомага, заўсёды павабнага, нерасчытанага і неадгаданага, закрытага заслонаю ружовых хмараў, што ніколі не зліваецца з тваімі жаданнямі? А можа, гэты смутак аб чымсьці такім, міма чаго прайшоў ты няўважна і страціў навекі? Ці гэта адбітак вечнага нездавалення чалавека, якое выдзяляе яго з круга жывёлін і вядзе па дарозе шукання і ўтварэння лепшых стасункаў жыцця і яго хараства? Ці гэта імкненне рассунуць граніцы свайго кругагляду, каб пазнаць непазнанае, уведаць нязведанае? Але вечныя загадкі жыцця і вечныя нашы імкненні іх адгадаць, бо форма жыцця абмежаваны, само ж жыццё не мае граніц. Пасля пісарскага балу Лабановіч некаторы час адчуваў сябе дрэнна. Яму было прыкра, што ён там напіўся, гаварыў розныя глупствы і нават піў за здароўе нейкай маладзіцы. Назаўтра раненька ён вырваўся з хатовіч і бадай што ўцёк дадому. І вось цяпер на другі дзень пасля п'янства ён хадзіў па чыгунцы крыху заспакоены і ацэньваў свае паводзіны як чалавека, як настаўнік. Яму спаміналіся першыя дні прыезду сюды, яго намеры і планы. І цяпер усё гэта так не сходзілася адно з другім і не давала ніякага маральнага задавалення. Ён чуў нейкі неспакой душы. Яму хацелася кінуць тут усё і ісці. Куды? У свет, на новыя мясціны, і ўжо там пачынаць жыць як-небудзь іначай. Лабановіч кінуў вачамі ваколіцы Цельшына. Цесна, цёмна і пуста. Толькі ветракі Растапырыўшы ў гары два крылы ў бок сяла, мелі такі выгляд, як бы іх уразіла нейкая навіна, і яны ў здзіўленні сказаўшы: «О!» застылі ў такім стане. Дом пана Падлоўчага і высокая вендлярня таксама выдзеліліся крыху весялей з купы гэтых саламяных стрэх сялянскіх хат. Няўжо ж яму прыйдзецца жыць тут яшчэ другую зіму? Бо на лета, калі скончацца заняткі ў школе, настаўнік думаў куды-небудзь паехаць. Дом пана Падлоўчага глянуў на Лабановіча яшчэ раз і яшчэ, скараючыся нейкаму пачуццю і голасу, ён звярнуў з чыгункі і накіраваўся дадому, паглядаючы то на высокі крыж каля школы, то на дах пана Падлоўчага. Падыходзячы бліжэй да іх, настаўнік пайшоў павольней, як злодзей, кідаючы позірк на вокны. Ступіўшы яшчэ колькі крокаў, ён спыніўся. У акне з-за вазонаў кланялася тая галоўка, якую яму так прыемна было бачыць. Настаўнік прасвятлеўся і рашуча адкінуў клямку на дзверцах веснічак свае суседкі. З таго часу, як вы закахаліся ў панну Людмілу, ужо не хочаце да нас зайсці, сказала панна Ядвіся, не то шуткуючы, не то сур'ёзна. Лабановіч глянуў ёй у вочы, у гэтыя акруглыя, цёмныя, такія слаўныя, выразныя вочы, на яе чорныя тонкія бровы, якіх ён не бачыў ні ў аднае дзяўчыны, ні ў кога на свеце. Здаецца, ніколі не адводзіў бы ад яе сваіх вачэй. Ён падумаў: ніхто цябе не бачыць, ніхто не ведае, якая ты слаўная і мілая, і дадаў: дурні мы. А, сказаў Лабановіч у парыванні нейкай радасці, а ў нутрах яго ўсё дрыжала, ці толькі свету, што ў панны Людмілы? А вы мне во што скажыце? Калі ўжо вы перастанеце харашэць? Можна было ўжо і спыніцца? Все думкі аб помсце панне Ядвісі, все тыя калючыя словы, якія ён думаў не так даўно кінуць ёй, все цяпер знікла, нібы гэтыя вочы і бровы адвялі іх і пахавалі навекі. Ядвіся сказала: «А калі вы перастанеце быць такім панурым і злосным?» «З таго самага часу, як вы аб гэтым запыталіся?» «Не люблю я панураў», — сказала Ядвіся. «Все здаецца, што яны накінуцца і біць пачнуць». «Што зрабіць? Часамі чалавеку так цяжка бывае. Так наваліцца на яго гора, што нехаця ляжа чорны цень на твары». «А якое у вас было гора?» — спытала Ядвіся. «Не пытайцеся, ніякага ў мяне не было гора. Хіба вы навядзяце яго на мяне? Але гэтага я вельмі не хацеў бы». «Я? Што я для вас значу?» «Усё», — адказаў настаўнік. «Праўда?» — спытала Ядвіся. «Гатоў пабажыцца, аб заклад пабіцца», — пачаў сыпаць Лабановіч словамі, узяўшы жартлівы том, каб жартамі прыкрыць тое, што ішло ад самага сэрца. Панна Ядвіся як сарна скоклула да печкі, дзе стаяў пусты кошык. Схапіўшы кош, яна падбегла з ім да Лабановіча і прамовіла: «Сыпце ў кош сваё красамоўства». Яны смяяліся, шчаслівыя, як дзеці. Ядвіся раптоўна стала сур'ёзная. «Скажыце, — прамовіла яна, — каб я вас аб чымсьці папрасіла, ці зрабілі б гэта для мяне?» «Все, што можна зрабіць, зраблю». «Зробіце?» «Зраблю». Панна Ядвіся апусціла вочы, потым паволі ўзняла іх на настаўніка. «У гарадзеншчыне у мяне ёсць адна дзяўчына. Ну, вам все роўна, хто яна. Ёй трэба выйсці замуж, разумееце? Ёй проста трэба павянчацца, каб у дакументах мець іншае прозвішча. Нашто? Это таксама вам не цікава, дык ці не згадзіліся б вы павянчацца з ёю? Ядвіся гаварыла самым сур'ёзным чынам. Лабановіч і верыў, і не верыў. Калі гэта ўсё праўда, то значыць для Ядвісі ён зусім непатрэбны чалавек. Яму стала так горка і непрыемна. Ён апусціў вочы, памаўчаўшы, прамовіў з прыметнаю ноткаю нездавалення. Аб жаніцьбе, якая б яна ні была, я думаю, столькі, колькі думаеце і вы аб леташнім снезе. У гэты час у пакой увайшла Габрынька, і размова наконт жаніцьбы на тым і скончылася. «Ну, кажыце, як вам гасцілася?» – звернуўся да яе настаўнік. Габрынька з жартам і ажыўлена апавядала, як ім было там добра, як не хацелася ехаць сюды. Ядвіся маўчала. Лабановіч слухаў Габрыньку і стараўся не пазіраць на Ядвісю, а яна ўвесь час не зводзіла з яго вачэй. А потым ціхенька выйшла, нічога не сказаўш. Яна доўга не прыходзіла і вярнулася тады, калі Лабановіч ужо выйшаў і накіраваўся да сябе на кватэру. Настрой у яго быў самы паганы, ён проста не мог знайсці сабе прыпынку, не ведаў, ну за што ўзяцца, прайшоўшыся колькі разоў па пакоіку, ён узяў паперу і перо і сеў пісаць ліст свайму семінарскаму сябру Янку Тукалу. «Мілы Янка, дзе ты, мілы белабрысы, дзе ты, адгукніся? Як без цябе тут гарую я? Ну, прыйдзі, падзівіся!» З гэтай песні пачаў ён, змяняючы яе тэкст. «Абрыдла, брат, мне тут! Всё прыгледзелася і прыелася. Чынаецца вясна, разам з ёю ва мне абуджаецца нейкі дух бадзяння. От бы забраў пад паху свае манаткі, пайшоў бы, куды вочы глядзяць. Скончыцца работа ў школе, паеду дадому. На другі год думаю перабрацца куды-небудзь далей у глыб палеся. Я пачынаю аналізаваць самога сябе і вынікамі застаюся незадаволены. Тая звычайная работа, якую мы павінны весці ў школе, мне здаецца малавартоўнай. І калі толькі ёю абмежаваць сваю дзейнасць, то гэта значыць рабіць вельмі мала, бо будзеш заўсёды чуць нейкі недахват. І тады трэба будзе на ўсё махнуць рукою, а каб было весела, прыйдзецца звярнуцца да карт, гарэлкі і праз колькі гадоў зрабіцца поўным вахлаком. Што звычайна на кожным кроку і робіцца. Я чую, што ў мяне няма грунту пад нагамі, бо я не намеціў сабе пэўнага плана работ. Я, брат, тая муха, што папала пад шкляны каўпак. І свет вакол відаць, і месца ёсць выбіцца з гэтага каўпака, але няма здольнасці папасці ў выйсце. І не адзін такі я. Шумім, круцімся, а толку няма. Можа, каму выпадковай пашчаслівіцца знайсці дарогу з гэтага каўпака. Але пераважная большасць пападае ў сыроватку і трапечацца ў ёй, покі не захлынецца. Яшчэ нічога, калі ўсяго гэтага не заўважаеш і думаеш, што так і трэба. Але вельмі цяжка пачуваць, што цябе пачынае зацягваць балота. І ты ведаеш, што ў гэтым балоце твая грамадзянская смерць. І калі б мяне спытаў, хто што мне найболей кінулася ў вочы і зрабіла мацнейшае ўражанне за першы год настаўніцтва, я вызначыў бы гэта так: павольнае ўміранне душы і зацягванне цябе балотам. Не, брат Янка, нельга доўга заставацца на адным месцы, бо яно цябе заесць і ашальмуе. Няхай жыве вандроўніцтва, як я табе і казаў, во мне з незвычайнаю сілаю абудзіўся дух бадзяння. Я не знаходжу сабе спакойнага месца, мяне куды сцягне і парывае. Часамі проста хочацца зашчаміць сабе галаву і плакаць. Маркотна жыць на гэтым свеце, панове. Цяпер толькі зразумеў я, якую праўду казаў Гоголь. Напісаўшы гэты ліст, Лабановіч прылёг на канапу і задумаўся. А ўсё гэта я лгу. Не тыя прычыны майго нездавалення і смутку. І перад ім ізноў усплыў вобраз Ядвісі, і зноў аб ёй. Толькі аб ёй пачаў думаць.